الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulielezea wiki iliyopita almas'ala athaniya anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadatihi, kwamba Allah haridhi kushirikishwa naye yoyote asiyekuwa yeye katika ibada zake. La malakum muqarrab wala nabiyyun mursal, si malaika mwenye kukurubishwa wala si mtume mwenye kupelekwa. Tukaelezea sala hilo la pili, halafu tukaelezea athalitha, masala ya tatu, anna man ataa ar-rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula, mwenye kumtii mtume na akampwekesha Allah haijuzu kwake kumpenda mwenye kumpinga Allah na mtume wake. Walau kana aqraba qarib, hata kama ni ndugu yake aliye karibu sana. Tumeelezea swala hilo kwa kirefu. Sasa leo ni dalili ya hilo, dalili kwamba haifai mtu anemtii Allah na mtume wake alafu akampwekesha Allah, haifai kumpenda mtu anempinga Allah na mtume wake hata kama ni ndugu yake aliye karibu. Dalili ya sala hilo qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Allah anasema hutakuta watu ambao wanamuamini Allah na siku ya mwisho, hutawakuta wanawapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake. Wala ukanu aba'ahum, hata lau wakiwa ni baba zao, au abna'ahum au ni watoto wao, au ikhwanahum au ni ndugu zao, au ashiratahum au ni jamaa zao. Ulaika kataba fi kulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu, hao Allah ameandika katika nyoyo zao imani na akawapa nguvu kutokana na yeye. Wayudkhiluhum jannat, na atawatia katika mabustani, tajri min tahtiha al-anharu, ambayo hupita chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia. Ulaika hizbullah, hao ndio kikundi cha Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, fahamuni, kwani kikundi cha Allah ndicho chenye kufaulu. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, qawluhu ta'ala la tajidu, hadha khitabun linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, anaambiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na daiman khitabu ikiwa ya mtume ni wanaambiwa umma mzima, isipokuwa tu baadhi ya mambo ambayo ni hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mambo mengine mengi akiambiwa mtume ndio unaambiwa umma wote wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anaambiwa la tajidu ai la yaqau hadha, halitatokea hili la kwamba waumini wanaomwamini Allah na siku ya mwisho halafu wanawapenda watu ambao wanampinga Allah na mtume wake. La yaqau hadha wala yakunu maujudan abadan, wala halii jambo hili lenye kupatikana milele. Ayakuna mu'minu billahi wa rasulihi yuhibbu al-kufar, kuwa mtu anamuamini Allah na mtume wake halafu anawapenda makafiri, hili jambo halitatokea. فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن أكيوبيندا بس هو يسمو إسلام ولو كان يدعي ذلك حتى كما ندعي هيفيو حتى كما ندعي لمسلم لكن سمو إسلام تنا إكيو أنا وبيندا مكافيري. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. كنا وبيندا معدوي ومبنزي واكو وتدعي حبا له نهوكو ندايك ومبونا مبيندا ما ذاك في إمكاني هيلو هليوزكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه vile vile unawafanyia uadui unamfanyia uadui jahidan hali ya kufanya jihadi ahbaba huu wapenzi wake wapenzi wa Allah unawachukia unawafanyia uadui wale maadui wa Allah wewe unawapenda aina almahabbatu ya akha shaytani yako wapi mapenzi ya Allah ewe ndugu wa shaytani. Kwa hiyo haiwezekani, ni jambo la haramu muislamu kumpenda kafiri, ni jambo ambalo halitakikani na haiwezekani kwamba muislamu anampenda kafiri, jambo hili la haramu. Yakul fahadha la yumkinu abadan an yuhibba al-kuffar, sema jambo hili haliwezekani kabisa muislamu kupenda makafiri. Yakulu ana uhibbu allaha wa rasulahu, muislamu anayesema mimi nampenda Allah na mtume wake halafu huko anawapenda makafiri, hili jambo haliwezekani milele. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, enyi mlioamini msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni wapenzi. Tulquna ilayhim bil mawadda, halafu mnawatupia mapenzi mnawaonyesha mapenzi, haitakikani. La tattakhidhu ni la nahia, la ya kukataza, kwamba msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni wapenzi wenu, ila qawlihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahima walladhina ma'ahu. Qad kanat lakum uswatun hasana, nyinyi mmepatikana, imepatikana kwenu kiigizo kizuri, fi ibrahima walladhina maahu, kwa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja naye. Ilikuwaje? Iz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum, wakati walipoambia jamaa zao sisi ni wenye kuepukana na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillah, pia ni wenye kuepukana na hivyo mnavyoviabudu badali ya Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada, tumekufuruni nyinyi, tumekukanusheni nyinyi, na umedhihiri baina yetu na baina yenu uadui na chuki, abadan za milele, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Allah peke yake. Kwa hiki ni kiigizo kizuri kwetu, kwamba Ibrahim na jamaa zake waliwakana jamaa zao na kuwaeka mbali kwa sababu ya ukafiri wao. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون, mimi ni mwenye kupukana na hivyo vyote mnavyoviabudu, إلا الذي فطرني, isipokuwa aliyeniumba, فإنه سيهدين, yeye ataniongoza mimi. Kwa hii ni kiigizo kwetu tumfuate Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, jinsi alivyomkana na kumweka mbali baba yake na jamaa zake kwa sababu ya ukafiri wao. Wa kaulihi ta'ala wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. haikuwa istighfar ya Ibrahima kumtakia baba yake istighfar isipokuwa kutokana na ahadi aliyoiahidi kumfanyia istighfar huyo baba yake. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ilipombainikia kwamba yeye baba yake ni adui wa Allah, tabarra'a minhu, akaepukana naye. Inna Ibrahima la awwahun halim, Ibrahim ni mwenye kurejea sana kwa Allah na ni mpole. Hadhihi millatu Ibrahim, hii ndiyo milla ya Ibrahim. Tabarra'a min akhihi aqrabid nasi ilayhi, aliepukana na kukaa mbali na baba yake mtu ambaye ni karibu zaidi kuliko watu wote kwake. Lamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah, ilipombainikia annahu aduwwu Allah, kwamba baba yake ni adui wa Allah, tabarra'a minhu, akaepukana naye akakaa naye mbali, ikawa anamchukia badala ya kumpenda. Kwa hiyo hiki ni kiigizo, Waislamu wote wanatakiwa wamuige Nabii Ibrahim kwa kuwachukia makafiri hata kama mtu ni baba yake. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. آية هي مفهمشة pia kwamba kumpenda kafiri kunapingana pamoja na kumwamini Allah na siku ya mwisho. Aya hiyo inafahamisha kwamba kumpenda kafiri tatanafa ma'al imani billahi wal yawmil akhir, kunapingana na kumwamini Allah na siku ya mwisho, ni vitu tofauti. Kumwamini Allah na siku ya mwisho kunapingana na kumpenda kafiri. Huyo mtu anayemwamini Allah na siku ya mwisho hampendi kafiri. Imma ma'a aslihi au ma'a kamalihi, ima hupingana pamoja na asli yake kabisa, au ma'a kamali al-iman, au pamoja na ukamilifu wa imani. Aidha mtu anatoka kabisa katika Uislamu au inapungua imani yake, ndio au ma'a kamalihi. Yatanafa imma ma'a aslihi bil kulliya au ma'a kamali al-iman. يقول الشيخ الفوزان لكن إن كانت محبتهم معها تأييدا لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. لكن إن كانت محبتهم معها تأييدا لمذهبهم, هنا ألف وابقون قد كذلك تأييد, كنا ألف يا نس هكنا الظاهر كما كنا ألف وابو يعني خبر كان. لكن إن كانت محبتهم معها تأييدا لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. لكن كوا ما بنزياو محبتهم معها, ikiwa ile kuwapenda makafiri kunatilia nguvu madhahabu yao na ukafiri wao, hiyo kuwapenda ni kuwapa nguvu katika madhahabu yao na ukafiri wao, fahadha khuruju na anil islam, hii sasa ni kutoka kabisa katika Uislamu. Yani ikiwa Muislamu anampenda kafiri kwa ajili ya kumpa nguvu, kwa ajili ya kumpa nguvu madhahabu yake ya ukafiri na kwa ajili ya kumsapoti katika ukafiri wake, hapa Muislamu huyo anatoka kabisa katika Uislamu. Amma in kana mujarrada mahabba min ghairi munasarati lahum fahadha yu'tabaru munqisan lil-imani wa fisqa wa mud'ifan au mud'ifan lil-iman. Ama ikiwa ni mujarradi wa mapenzi tu bila kumnusuku wa nusuru, hii inazingatiwa ni lenye kupunguza imani yake, wa fiskan na ni maasia, na lenye kudhoofisha imani yake. Hiyo ikiwa Muislamu anampenda kafiri hamnusuru, hamnusuru, mujarradi wa mahabba anashirikiana naye na nini, hii haizingatii kwamba anatoka katika Uislamu, lakini hili linampunguzia pia imani na ni mtu anakuwa ni fasik na ni kudhoofisha imani yake kwa yale mahabba anayompenda huyo kafiri. Bila kumnusuru, bila kumsaidia, anampenda tu, si kwamba anamsapoti katika ukafiri wake, anamtia nguvu katika madhabu yake, lakini nafsi ya kumpenda yeye asema hii inampunguzia imani yake na kudhoofisha imani yake. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, qila inna hadhi al-ayata nazalat fi Abi Ubaida, qila inna hadhi al-ayata nazalat fi Abi Ubaida ابن الجراح عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر. imesemwa aya hii imeshuka kwa Abi Ubaida عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه wakati alipomua baba yake siku ile ya Badr, siku ya vita vya Badr. لأن أباه كان على الكفر, baba yake alikuwa katika ukafiri. Wa kana yuridu an yaqtula ibnahu Aba Ubaida, na huyu baba alikuwa akikusudia, alikuwa anataka kumuua mtoto wake huyu Abu Ubaida. Faqatalahu Abu Ubaida radhiyallahu anhu, Abu Ubaida akatangulia kumuua baba yake radhiyallahu anhu. Li'annahu aduullah, kwa sababu baba yake ni adui wa Allah. ولم يمنعه انه ابوه, ولا alikumzuia kwamba ni baba yake, kwamba hamui kwa sababu ni baba yake pamoja na kwamba ni adui wa Allah, hilo alikumzuia. لم يمنعه ذلك من قتله غضبا لله سبحانه وتعالى, hilo alikumzuia kumua kwa ajili ya ghadab, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ghadhab kwa ajili ya Allah, anamkasirikia baba yake kwa ajili ya Allah, kwa sababu ni adui wa Allah. Kwa hiyo Abu Ubaida akamuua baba yake. Ikashuka aya hiyo, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhir hadhihi al aya. قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, قوله تعالى أولئك أي الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله ورسوله, هاو ambao wanakaa mbali na kuwapenda wenye kumpinga Allah na mtume wake, hao kataba fi qulubihim al-iman, Allah amethibitisha katika nyoyo zao imani, amethibitisha imani katika nyoyo zao. Warasakha Allahu fi qulubihim al-iman, rasakha Allahu fi qulubihim al-iman, amethibitisha Allah katika nyoyo zao imani. Ndio utawakuta kwamba hawawezi wakawapenda makafiri, kwa sababu Allah ashathibitisha katika nyoyo zao imani. Qauluhu ta'ala wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akifasiri Sheikh Al-Fawzan wa ayyadahum, qal at-ta'yidu ma'nahu at-taqwiya, qawwahum bi ruhin minhu, aliwapa nguvu, biruhi minhu, kwa nguvu kutokana na yeye. Ayyadahum maanahu attaqwiya, qawwahum biruhi minhu. Warruhu laha iddatu itlaqat fi alquran, ruh, kalimatu ruh lina maana nyingi katika Quran, lina majina mengi katika Qurani ruh. Warruhu laha iddatu itlaqat fi alquran, ruh ina majina mengi katika Qur'ani. Minha arruhu allati hiya nafsu allati biha alhaya, jina la kwanza ruh ambayo ni nafsi ambayo ina uhai inaitwa ruh, pia nafsi iliyo na uhai pia inaitwa ruh. Wa minha alwahyu, كما إلى قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روح بلين مانا نفس نفسي إلي أمبوي إنا وحاي ومنها نني كتك مجناياك الوحي روح فيا كتك مجناياك الوحي كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كما hivyo tumekufununia wahi kutokana na amri yetu kwa hapa ruh ina maana ya wahi wa minha katika majina yake ruh na maana yake jibril alayhi salam pia anaitwa ruh annahu ruhul quds wal ruhul amin qala ta'ala قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل هبا روح القدس القدس إنما جبريل وقال تعالى نزل به الروح الأمين أمشكناه القرآن جبريل ومنها ما في هذه الآية وهي القوة katika majina yake na maana yake ruh ni iliyo katika aya hii alquwa wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah akawapa nguvu kwa nguvu kutokana na yeye hao ambao wamemwamini Allah na siku ya mwisho ulaika kataba fi qulubihim aliman wa ayyadahum bi ruhin minhu فأيدهم بروح منه أي بقوة منه سبحانه وتعالى أكواب نغوفو كوانغوفو ذاك نغوفو كتوكان نايي سبحانه وتعالى قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة أكواب نغوفو كوانغوفو ذا إيمان أقولي منغوني نبيا نغوفو ذا آخرة ويدخلهم جنات na atawaingiza katika mabustani jannat jamu jannah jannat jamu jannah wal jannatu fi lugha al bustan janna katika lugha ni bustani summiya jannatan liannahu mujtanin bil ashjar imeitwa janna bustan kwa sababu imefunikwa أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة نقول إما فنيكوا نميتي يني كيزوغوكا جو إكيتو جنة جنة إما إتو جنة لأنه مجتن بالأشجار أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة imefunikwa na miti yenye kuizunguka li anna aljannata dhilal wa ashjar wa anhar wa kusur hiyo pepo na bustani hiyo ya peponi ni dhilal ni vivuli na miti na mito na majumba wa a'laha wa saqafuha arshur rahmani subhanahu wa ta'ala juu yake na sakafu yake janna ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala arshi ya Allah iko juu ya pepo wazi ha kauluhu ta'ala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa bil faida maulama kibaru ulama wanakataza waislamu kuwaita watoto wao binti zao janna au firdaus ash-sheikh al-fawzan hafidhullah ash-sheikh ibn uthaymeen rahimahullah wanakataza majina haya janna mtu kumuita binti yake janna kumuita binti yake firdaus maarufu anna al-firdaus a'la al-jinan ndio pepo ya juu kabisa hasa kumuita mtu janna ya kumuita mtu firdaus tayari ni tazkia huyo umeshamtia peponi jina lake lenyewe ni pepo eh kwa hiyo kibaru ulama wanakataa majina haya majina yako mengi sahabiyat eh sumayya fatima maimuna wakizake mtume Aisha, wewe unamuita mtoto Firdaus, maana yake nini? Tumefahamu qawluhu ta'ala wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ay baqina fiha, hali ya kubakia humo katika pepo, la yatahawaluna anha, hawaguri kuiacha pepo hiyo. Qala ta'ala la yabghuna anha hiwala, hawataki kuigura, watakoingia peponi, la yabghuna anha hiwala, hawataki kuigura pepo hiyo. Starehe zote utagura uende wapi? La yakhafuna min maut, hawaogopi kufa, wala yakhafuna min ahadin yukhrijuhum wa yatruduhum, wala hawamuogopi yoyote ambaye atawatoa na kuwafukuza. Mithla ma fi dunya, mfano walioko ulimwenguni. Kad yakunu linsanu fi dunya fi kusur, huwa akawa mtu katika ulimwengu katika majumba yake, lakin la yaslamu min almaut, huyo hasalimiki na kufa. La yaslamu min almaut fayakhruju minha, akatoka na kuyaacha majumba hayo. Wala yaslamu min alaada, wala hasalimiki na maadui. Yatasallatuna alayhi wa yukhrijunahu, maadui watakomsaliti na kumtoa. Alinsanu fi dunya daiman khaif, mtu ulimwenguni daiman anakuwa katika hofu. Mtu akiwa ulimwenguni daiman anakuwa katika hofu, akiwa maskini ana hofu, akiwa tajiri pia ana hofu, ana jumba kubwa na magari pia, lakini ana hofu anaweza akavamiwa, na wakati wote mauti inaweza akamfikia. Lakini watakaoingia peponi hawaogopi mauti, hawaogopi mtu yoyote atakayewatoa humo, watasalimika, ni pepo ya starehe za milele. Hakuna atakayewatoa humo peponi, wala hakuna kufa, wala hakuna kuumwa, kwamba leo mtu asikia homa ndani ya pepo, asikia mafua peponi. Hakuna kitu kama hicho, hakuna maradhi huko, hakuna chochote, ni starehe za milele. Kwa hiyo hawaogopi kufa, hawaogopi mauti, hakuna vitu hivyo peponi, hakuna kuumwa. Hakuna leo kwamba kichwa inasikia chauma, hebu nitafutieni panadol, hakuna, ni starehe tu milele. Wala hakuna kulala, jinsi starehe zitakavyokuwa nyingi peponi, hakuna kulala, ni starehe tu. Hii kulala si kwa sababu umechoka na shughuli za mchana, usiku walala ule, hakuna kuchoka. Sasa utalala ufanye nini? Kama alivyosema Mtume sallam, wal hadithu hasanahu au sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah, an-nawmu akhul maut wala yanamu ahlul janna. Mtume anasema an-nawmu akhul maut, kulala ni ndugu yake maut, wala yanamu ahlul janna, wala hawatalala watu wa peponi, hawalali, ni starehe tu. Qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah. Lamma aghdabu aqribaahum min al-kuffar wa'aduhum manahahum Allahu ar-ridha minhu subhanahu wa ta'ala jazaa'an lahum, wakati walipowakasirikia jamaa zao ambao ni makafiri, wa'aduhum wakawafanyia uadui, manahahum Allahu ar-ridha minhu subhanahu wa ta'ala, Allah aliwapa radhi zake, jazaa'an lahum, kwa ajili ya kuwalipa yale walioyafanya ya kuwafanya uadui makafiri, hata kama ni jamaa zao. Kwa hii ndio jaza yao. Fahumu uwidhu biighdhabihim liaqaribihim alkuffar, uwidhu biridha Allahi subhanahu wa ta'ala, wao wamepewa badali kwa ile kuwakasirikia jamaa zao makafiri, uwidhu biridha Allahi subhanahu wa ta'ala, wamepewa badali ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah kwa malipo hayo ya peponi. Wao pia wamemridhia Allah kwa hayo malipo aliyowalipa, ambayo ni hizo starehe za milele. قوله تعالى أولئك حزب الله أي جماعة الله هاو ديو كيكوندي تا الله أولئك حزب الله هاو ديو كيكوندي تا الله وأما الكفار فهم حزب الشيطان أما مكافري واو نيكوندي تا الشيطان كما قال الله تعالى عنهم أولئك حزب الشيطان هاو نيكوندي تا الشيطان أي جماعة الشيطان وأنصار الشيطان هاو نيكوندي تا الشيطان نني أنصار وشيطان أما هؤلاء فهم أنصار الرب أما وينكم مؤمني الله نسكوا ميشو هاو ني أنصار والله سبحانه وتعالى كيش أنا سيما شيخ الفوزان حفظه الله فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم مسألة هيا ينهسيانا نكوفانيا ودوي مكفيري نكوتو وبيندا نكوتو ونسورو وعدم موالاتهم نكوتو وبيندا وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية أسمى هي هاي سببيشي أو هاي حكومي كوانبا سيسي توكاتي مكفيري katika mambo na manufaa ya kidunia katika mambo ya kidunia na manufaa ya kidunia sisi kwamba pia tunaambiwa tuwakatie tusishirikiane nao la sio hivyo fahadhi almasala tataallaq bi'adawati alkuffar wa adami muwalatihim masala haya yanahusiana na kuwafanyia uadui makafiri na kutowapenda wa hiya la taqtadhi annana nuqati'u alkuffara fi al-umuri wal-manafi' ad-dunyawiyya masala haya haya hukumi kwamba sisi tuwakate makafiri katika mambo ya kilimwengu na manufaa ya kilimwengu sio hivyo bal yustathna min dhalika umur bali hutolewa katika hilo mambo mengi yanatolewa katika hilo al-awwal jambo la kwanza annahu ma'a bughdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uwahum ila Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba pamoja na sisi kuwachukia na kuwafanyia uadui au makafiri lakini ni lazima tuwalinganie kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima tuwape da'wa waje kwa Allah subhanahu wa ta'ala wasilimu yajibu an nad'uwahum ila Allah ni lazima tuwalinganie kwa Allah wala natrukahum na tusiwaache wanakula tukasema haulai a'da'u Allah wa a'da'una hawa ni maadui wa Allah na ni maadui zetu sio hivyo yajibu alaina an nad'uwahum ila Allah la'alla Allah an yahdiyahum ni wajibu juu yetu kuwalingania kwa Allah huenda Allah akawaongoza akawapa hidayah wakawa ni ndugu zetu wangapi walikuwa makafiri wakasilimu wakawa ni waislamu masahaba wengi walikuwa makafiri walikuwa katika wakati wa kijahiliya wakasilimu na wakawa afdalul khalqi ba'da al-anbiya'i war-rusul masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi kwa hiyo wajibu wetu ni kuwalingania hao makafiri la'alla Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza fa illa miyasajibu wasipokubali baada ya kuwapa da'wa wakafanya inadi wakakataa fa inna nuqatiluhum ma'al qudra hapo tunapigana nao pamoja na uwezo lakini ikiwa tuna uwezo tunawalazimisha waingie katika Uislamu kwa kuwapiga vita ikiwa tuna uwezo ma'al qudra pamoja na uwezo fa imma an yadkhulu fil islam ima waingie katika Uislamu wa imma an yabdhulul jizya na ima watoe jizya in kanu min al-yahudi wan nasara aw al-majus wa hum saghirun ikiwa ni katika mayahudi na manasara au majus watoe jizya wa hum saghirun na hali wao ni madhalili ikiwa nchi ni za Kiislamu wanaishi mayahudi na manasara katika nchi za Kiislamu na wamekataa kusilimu hapa wataishi katika nchi hizo za Kiislamu kwa kutoa jizya, wanatoa kodi, wanawekewa kodi maalumu kila mwaka kwa ajili ya kuishi katika nchi za Kiislamu. Kwa hiyo watatoa kodi, wa hum saghirun, na hali wao ni madhalili. Wa yakhdhauna li hukmi al-islam, na watanyenyekea hukumu za Uislamu. Ikiwa wataishi katika nchi za Kiislamu, wao watalipa kodi kwa sababu ya kuishi, halafu watanyenyekea hukumu za Kiislamu, watazifuata. Wa yutrakuna alama huma alaihi, watawachwa juu ya huo ukafiri walionao. Wakikubali kutoa kodi na kunyenyekea hukumu za Kiislamu, watawachwa juu ya huo ukafiri walionao. Lakin bisharti dafi'i aljizya wa khudu'ihim li hukmi alislam, lakini uko kuachwa ni kwa sharti ya kutoa jizya na kunyenyekea kwao hukumu ya Kiislamu. Tumefahamu. Amma inkanu ghairaka kitabiyin, ama ikiwa si kitabiyin, si mayahudi wala si manasara, wa ghaira majus, na si majus wale wanaobudu jua, fafi akhdhi aljizyati minhum khilafun baina alulama, katika kuchukua jizya kwao kuna khilafu baina ya maulama. Wengine wasema ichukuliwe jizya, wengine wasema isichukuliwe jizya. Ikiwa si mayahudi wala si manasara wala si majus, lakini ikiwa ni mayahudi na manasara na majus na wanataka kuishi katika nchi za Kiislamu wakakataa kusilimu, hapo lazima watoe jizya halafu wafuate hukumu za Uislamu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Athani la pili, la mania min muhadanati al-kuffar inda al-haja, hakuna kizuizi kusuhulu, yani kufanya sulhi na makafiri wakati wa kuhitaji hiyo sulhi. Muhadana, musalaha, kufanyana sulhi baina ya Waislamu na makafiri, inda alhaja, ikiwa kuna haja ya hivyo. Ai idha htaja almuslimuna limuhadanatihim, Waislamu wakihitajia kufanyana nao sulhi, likauni almuslimina la yakdiruna ala qitalihim, kwa kuwa Waislamu hawezi kupigana nao. Wa yukhsha ala almuslimina min sharrihim, inaogopewa kwa Waislamu shari zao. La ba'sa bilmuhadana, hapo hapana vibaya kufanyana nao sulhi. Ila an yaqwa almuslimuna ala qitalihim, mpaka Waislamu wapate nguvu za kupigana nao. Au idha talabu humul muhadana, au wao wenyewe wakitaka sulhi, wao wenyewe makafiri wakitaka sulhi baina yao na baina ya Waislamu, wakubali Waislamu kufanyana nao sulhi, kama walivyosema Allah, wa in janahu lisalmi fajnah laha, aimanu lisalmi, wakipenda sulhi basi ifanyeni sulhi nao hao. Fayuhadanun, watafanyiwa hiyo sulhi. Lakin laysa hudnatan daima, lakini sio sulhi ya milele. Innama hudnatun muaqqata muajjala ila ajal, isipokuwa ni sulhi yenye kuwekewa wakati na yenye kuwekewa muda maalumu. Hasba ra'i imamil muslimin, wakiulingana na ra'i na maoni ya kiongozi wa Islamu. Lima fihi min almaslaha, kwa sababu ya maslaha iliyopo ndani yake. Isiwe ni sulhi ya milele, iwe ni sulhi ya muda. Ile muhadana iwe ni ya muda, si milele. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Hakuna mane kufanyana nao musalaha hao makafiri inda alhaja. Athalith, la mania min mukafaatihim ala alihsan idha ahsanu lilmuslimin, hakuna kizuizi cha kuwalipa ihsan ikiwa wamewafanyia ihsani Waislamu. Makafiri ikiwa wamewafanyia ihsani Waislamu, hakuna mane ya kuwalipa ihsan. Aljazaa liihsan illa alihsan. Kwa hiyo makafiri wakiwafanyia wema, wakiwafanyia ihsani Waislamu, na Waislamu nao yajuzu kuwafanyia ihsan, kuwalipiza ule wema wao. La mania an yukafi'u ala ihsanihim, hakuna mani, hakuna kizuizi cha kuwalipa kwa ihsani yao waliowafanyia waislamu. Qala Allah Ta'ala la yanhaakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah anasema Allah hakukatazeni kwa wale ambao lam yuqatilukum fid din, hawaja kupijeni katika dini, walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawaja kutoeni katika miji yenu nchi zenu, sio vibaya, wala Allah hakukatazeni nyinyi antabarruhum kuwafanyia wema makafiri, watuksitu ilayhim na kuwafanyia uadilifu, inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Kwa Waislamu wanatakiwa wawafanyie uadilifu makafiri. Waislamu wanatakiwa wawafanyie uadilifu makafiri muda wa kama makafiri wale hawatoi katika nchi zao, hawapigi vita. Waislamu wakiishi katika nchi za kikafiri wanaishi kwa usalama. Wanaishi kwa usalama, hawatolewi katika nchi za makafiri. Sasa wale sio vibaya kuwafanyia uadilifu, wala hawakatazwi, bali wanatakiwa wawafanyie uadilifu makafiri wale, na kama wanaweza wawape sadaka. Na thawabu anapata sadaka, anapewa mpaka kafiri. Zaka hapei kafiri, lakini sadaka unampa kafiri na thawabu unapata vile vile kama unavyompa Muislamu. Hii aya si makhawariji hawaioni katika suratul Mumtahina, labda makhawariji hawaioni aya hii. Makhawariji manake itikadi zao, ukimwona kafiri mpige, ukimwona kafiri muue. Hakuna aya inasema hivyo. Hakuna aya. Aya inasema dhidi ya itikadi zao makhawariji. Aya hii inasema dhidi ya itikadi zao potofu. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah hakukatazeni nyinyi waislamu kwa wale ambao hawakupieni katika dini wala hawakutoeni katika miji yenu. Hawakatazi Allah kuwafanyia wema au makafiri na kuwafanyia uadilifu. Inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah anapenda wale wenye kufanya uadilifu. Sasa kuna aya gari inosema ukimkuta mwenye driver wa tuktuk kafiri umpokonye pesa zake ni ghanima? Kuna aya gani au hadithi gani inosema hivyo? Ujinga wao tu makhawariji. Ni ujinga wa makhawariji. Qur'ani iko wazi, hadithi ziko wazi. Na sasa watasilimu vipi ikiwa tawadhulumu? Ikiwa tawadhulumu watasilimu vipi? Wataingia vipi katika Uislamu kama Uislamu, Waislamu ni madhalim kama vile makhawariji, kuua watu ovyo, kupiga watu? Hakuna Uislamu wa vile. Kwa wale wanachafua Uislamu, makhawariji wanachafua tabia za Kiislamu kabisa, si tabia za Kiislamu walizonazo. Rabi'an, alwalidu alkafiru yajibu ala waladihi almuslim an yabarrahu. Mzazi kafiri ni lazima kwa mtoto wake Muislamu kumfanyia wema. Ni lazima kwa mtoto wake Muislamu amfanyie wema mzazi kafiri, ni lazima. Lakinahu la yuti'uhu fil kufri, lakini hamtii katika ukafiri wake tu, hamtii katika ukafiri, lakini kumfanyia wema ni lazima amfanyie wema kama anavyomfanyia wema mzazi wake Muislamu. Lakini asimtii kama anavyomtii mzazi wake Muislamu, asimpende kama anavyompenda mzazi wake Muislamu. Lakini madam ni mzazi wake, anawajibika kumfanyia wema. Kama hana chakula ampe chakula, kama hana nguo ampe nguo, kama hana nyumba ya kuishi amtafutie nyumba mzazi wake kafiri. Liqaulihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تموسي أمتو وفنيا وما وزازي واكي kwa sababu mama yake amembeba katika tumbo lake, wahnan ala wahn, udhaifu juu ya udhaifu, tabu juu ya tabu. wafisaluhu fi amain, na kumwachisha kwake katika miaka miwili. Amemnyonyesha kiasi cha miaka miwili, kumwachisha kwake ni baada ya miaka miwili. Tumemuhusia aseme anishkuli waliwalideika, nishukuru mimi na wazazi wako, ilayya almasir, kwangu mimi ni marejeo. Kwa tumemuhusia mtu awafanyie wema wazazi wake. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wazazi wakikulazimisha kwamba unishirikishe mimi jambo ambalo wewe huna ujuzi nalo, hapo fala tuti'huma, usiwatii. Wazazi makafiri wakimlazimisha mtoto wao Muislamu aingie katika ushirikina kama wao, hapo fala tuti'huma, usiwatii. Pamoja na hivyo, wasahibuhuma fi dunia maarufa, kanao katika dunia vizuri. Pamoja na kwamba wamekulazimisha uingie katika ukafiri, wewe unatakiwa uwakatalie, lakini pamoja na hivyo wewe unatakiwa ukae nao vizuri, vile vile uwafanyie wema, vile vile uwafanyie wema na uwape dawa wao waingie katika Uislamu, sio wakuingize katika ukafiri. Wao wape dawa waingie katika Uislamu na uwafanyie wema. Hata usipowafanyia wema, vipi utawafanyia dawa ya kuingia katika Uislamu? Kwa hiyo wafanyie wema, wape dawa waingie katika Uislamu. Wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia za wale wenye kurejea kwangu. Yakulu Sheikh al-Fawzan, alwalidu lahu haqqun wa in kana kafira, mzazi ana haki kwa mtoto wake hata kama ni kafiri. Alwalidu lahu haqqun wa in kana kafira, mzazi ana haki hata kama ni kafiri. Lakin la tuhibbuhu almahabbata alqalbiyya, lakini usimpende yale mapenzi ya moyoni. Huyo mtoto Muislamu asimpende huyo mzazi wake kafiri yale mapenzi ya moyoni. Bal tukafiuhu ala tarbiyatihi laka, bali unamlipa kwa sababu ya ile kukulea tangu mchanga, amekulea mpaka umefika mkubwa, umejua haki, umeingia katika Uislamu, yeye kabaki katika ukafiri. Pale unatakiwa umlipe, ile ni ihsani kubwa aliyekufanyia mpaka umekuwa baligh, umekuwa na shughuli zako, umejua haki. Kwa hiyo kakufanyia ihsani, na wewe unatakiwa umlipe. Wa annahu walidun wa lahu haqqun tukafiuhu ala dhali, yeye ni mzazi na wewe ni mtoto, ana haki umlipe kwa ile ihsani yake aliyokufanyia. Kwa mzazi ana haki, wa in kana kafira, hata kama ni kafiri. Sasa linalokatazwa ni kumpenda, mapenzi ya moyoni, haya ndio yanakatazwa. Lakini kumsaidia, kumfanyia wema, yote haya ni matluba, yanatakiwa mtoto amfanyie mzazi, bali ni wajibu, ni wajibu mtoto amfanyie wema mzazi wake. Khamisa, jambo la tano, tabadulu tijarati ma'ahum wa shirai minhum, kubadilishana biashara pamoja na makafiri na kununua kwao. Shira alhajati minhum, kununua mahitaji kwao. Wastiradi albadai, na kuleta bidhaa kutoka kwa makafiri. Walaslihati minhum, kuleta silaha kutoka kwao. Bithaman, kwa thamani. La basa bidhali, haya yote hakuna vibaya. Kufanyana nao biashara, kushirikiana nao katika mambo ya biashara, kununua kwao, kuwauzia, kununua mahitaji, kuleta bidhaa kutoka katika nchi za kikafiri, silaha kwa thamani, la basa bidhani. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataamalu ma'a al-kuffar, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiamiliana na makafiri. Wakadhalika amala sallallahu alayhi wa sallama ahla khaybara wa hum yahud, mtume vile vile alifanya na muamala na watu wa Khaybar na wao ni mayahudi. Ala an yazra'u al-ardha, kwamba walime ardhi. Bijuz'in mimma yakhruju minha, kwa sehemu ya yale mazao yatakayotoka katika ardhi hiyo. Alifanyana nao muamala, wa walikuwa ni wakulima, wakaajiriwa thamani yao na ujira wao mazao yatakotoka katika ardhi hiyo. Huu ni muamala mtume alifanyana nao Mayahudi wa Khaybar. Laisa hadha min almuwalat walmahabba, hii si katika kuwapenda, kufanyana nao muamala na kufanyana nao biashara, kuuziana nao na kununua kwao, hii si katika kuwapenda kuliko katazo. Wa innama huwa tabadulu masalih, hii ni kubadilishana maslahi, kubadilishana maslahi. Yajibu an na'rifa hadhihi al-umur, ni lazima tujue mambo haya. Wa annaha la tadkhulu fil muwalat, mambo haya hayaingii katika kupenda, hayaingii katika kuwapenda. Wa laysa manhiyan anha, mambo haya si katika yenye kukatazwa. Mfahamu, mambo haya hayakatazwi kabisa, lakini makhawarij pia haya hawayajui. Makhawarij, msinunue, msinunue bidhaa za Mayahudi, msinunue biashara zao. Msinunue soda, msinunue nini, kwa sababu zimetengenezwa na Mayahudi. Kama wasema kwamba tusinunue soda zina madhara kwa afya, hapo sawa, hata zikitengenezwa na Muislamu kama zina madhara kwa afya zetu sawa, lakini msinunue kwa sababu zatoka na Mayahudi, sababu zatoka na makafiri. Ndege zimetengenezwa na nani? Ndege zimetengenezwa na Muislamu, mbona tuwapanda tukendea haji na wapi? Sasa si hivyo makhawariji, hawana akili. Hawana akili makhawariji. Kadhalika listidana tu minhum, vile vile kuchukua deni kwao yafaa, yafaa kuchukua deni kwao. An-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam istadana min al-yahudi ta'aman, mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua deni kwa Myahudi chakula, akachukua deni. Warahana dirahu indahu, akaweka rahani kanzu yake ya chuma ya kivita kwa huyo Myahudi mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mata sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa diruhu marhunatun inda yahudiyin bi ta'amin ishtarahu li ahlihi, mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa na ile kanzu yake ya kivita imewekwa rahani kwa Myahudi kwa sababu alichukua chakula. Ishtarahu li ahlihi, alikinunua kwa ahli zake. La mani'a min hadha, hii ndio dalili, hizi ndio dalili za kufanyiana nao muamala hawa makafiri, dalili ziko wazi. La mani'a min hadha, hakuna kizizi cha haya. Lianna hadhihi umurun dunyawiyya wa masalih, haya ni mambo ya kilimwengu na ni masalih. Wala tadullu ala almawadda ala almahabbati walmawaddati fil qulub, hii haifahamishi mapenzi katika nyoyo. Ukinunua sukari kwa duka la kafiri, ni kwamba wampenda yule kafiri? Ah, sio hivyo, humpendi, ni biashara tu. Fala budda an nufarriqa baina hadha wa hadha, lazima tufarikishe baina ya hili na hili, baina ya kupenda na haya mambo ya kimasalihi ya kilimwengu. Lakini tu katika alwala walbara, kama kuna maduka mawili, duka la Muislamu, duka la kafiri, alwala ni kununua katika duka la yule Muislamu multazim, Muislamu multazim, lakini si Muislamu tu wa jina. Lianna ba'dha an-nas idha sami'a nusus al-adawati lil-kuffar wa 'adami mahabbatihim qad yafhamu annahu la yuta'amalu ma'ahum, sababu baadhi ya watu wakisikia nususi za uadui, kuwafanyia uadui makafiri na kutowapenda makafiri, huwa huenda akafahamu kwamba hapafanyiwi muamala pamoja nao. Wala yuttasalu bihim nihaiyan, wala hakuna kushikana nao na kuwasiliana nao kabisa. Wa antakuna muqata'atan nihaiya au antakuna muqata'atun nihaiya, na kuwa ni muqata'a kabisa nihaiyan, hakuna hata kuzungumza nao. Sio hivyo, sio hivyo, la sema sio hivyo. Hadha muhaddadun bi ahkam wa bi hudud وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مambo haya yamewekewa tahdid, yamewekewa mpaka kwa hukumu na kwa hudud na kwa masharti yenye kujulikana kwa ahlul ilmi. Masharti hayo yamechukuliwa kutokana na kitabu cha Allah na sunna za mtume صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب. الله أمحلليشا كواوا ونواكي وأهل الكتاب. الله أمحلليشا كواوا ونواكي وأهل الكتاب ما يهودي نها وكريسو. Waislamu yajuzu kuwaoa kumuoa msichana wa Kiyahudi, Muislamu yajuzu kumuoa msichana wa Kikristo, lakini bisharti an yakunna afifatin fi a'radihinna, kwa sharti ya kuwa wanawake hao ni wenye kujichunga katika heshima zao, ni wenye kujichunga na haramu. Kwa sharti ya kwamba wanawake hao wawe wanajichunga na haramu katika heshima zao. Kwa hiyo ni halali Muislamu kumuoa binti wa kikafiri, lakini kwa sharti iwe ni ahlul kitab, aidha ni Yahudi au ni Mkristo. Hao ndio ahlul kitab, si Majusi na wengineo ambao hawana dini. Ni kwa sharti awe aidha ni Yahudi au ni Mkristo yajuzu kumuoa. Ama wao waume wao ni haramu kuoa wanawake wa Kiislamu, wala si ndoa. Kafiri haijuzu kumuoa mwanamke wa Kiislamu, haijuzu wala haiiti ni ndoa, lakini Muislamu yajuzu kumuoa binti wa Kikristo, binti wa Kiyahudi. Hii ni kuonesha izz na sharafu lislamu, utukufu wa Uislamu kuliko dini nyingine. Hii ni kuonesha nini? Sharafu lislamu, utukufu wa Uislamu kuliko dini nyingine. Ndio Allah akahalalisha Muislamu kumuoa binti wa ahli alkitab. Aya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Maida, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Hadhi al-aya, aya hii ndio Allah subhanahu wa ta'ala anayohalalisha waislamu kuwaoa hawa ahlul kitab. Lakini maulamaa wanasema hii mtu iwe ni dharura, dharura labda yuko katika nchi ambazo ni za kafiri na hakuna mwanamke wa Kiislamu, kile alivyotafuta kashindwa, hapo kwa dharura aoe huyo msichana wa Kikristo akae naye, na huku ampadawa, huku ampadawa aingie katika Uislamu. Lakini mtu asiwache banati wa Kiislamu wapo, akenda kanisani kwenda kutafuta msichana wa Kikristo wakati wasichana wa Kiislamu wamejaa, asifanye hivyo. Nifahamu, lakini kwa dharura yuko katika mahali hakuna wanawake wa Kiislamu, pana wanawake wa Kikristo, hapo sasa ni halali kwake kuchukua huyo mke wa Kikristo akamoa, na huko anampa da'wa asilimu. Wa abaha Allahu lana akla dhabaihihim, pia Allah ametuhalalishia kula wanyama wao, kula vichinjwa vyao. Allah pia ametuhalalishia Allah pia ametuhalalishia kula vichinjwa vyao, wanyama wao waliowachinja Allah ametuhalalishia kula. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, maksud bitta'am huna dhabaihuhum, wallahu alam, ni wale wanyama wao wanaowachinja sisi ni halali kula. Wazi eh? Tayib. Sabian la ba'sa bi ijabati da'watihim wa akli ta'amihim al-mubah kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sio vibaya kujibu mwito wao na kula chakula chao kilichohalalishwa kama alivyofanya hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam, sio vibaya. Wana harusi, wamekualika harusi na kuna chakula, wanafanya chakula, sio vibaya kwenda na kula, lakini uhakikishe kwamba vyombo vyao ni safi, vyakula vyao havina mafuta ya nguruwe, hakuna uharamu wote pale. Yajuzu kula yajuzu kula, yajuzu kuitika ule mwaliko wao. Thaminan, al-ihsanu ila al-jirani min al-kuffar, kumfanyia wema jirani katika makafiri. Lianna lahum haqqa al-jiwar, kwa sababu wana haki ya ujirani. Kama mtu jirani yake ni kafiri, amfanyie wema, amfanyie wema, kuna chakula ampelekee, amepata kitu ampelekee, kama vile jirani wa Kiislamu. Huyo ana haki ya ujirani. Muislamu ana haki mbili, haki ya ujirani na haki ya undugu wa Uislamu. Lakini huyu kafiri bado ana haki ya ujirani, yajuzu pia kumfanyia wema na una thawabu. Tasian, la yajuzu dhulmuhum, haifai kuwa dhulumu. La yajuzu dhulmuhum, haifai kuwa dhulumu hawa makafiri. Qala ta'ala, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kusikupelekeni kule kushukiana na watu kutowafanyia uadilifu. I'dilu, fanyeni uadilifu, huwa aqrabu littaqwa, hilo liko karibu zaidi na taqwa. Kwa ile kuwachukia kwamba hamuwapendi, hii kusikupelekeeni kwamba hamuwafanyii uadilifu na wadhulumu, msifanye hivyo. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin alla ala alla ta'dilu i'dilu, fanyeni uadilifu hata kwa makafiri, huwa aqrabu littaqwa, hili liko karibu zaidi na taqwa. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba waislamu wawafanyie uadilifu makafiri. Kwa hiyo haijuzu kuwadhulumu makafiri, haijuzu, haifai. Na haijuzu maana yake nini? Ni haramu. Dhulma ni dhulma, sawa mdhulumu muislamu au mdhulumu kafiri, dhulma ni haramu na ni madhambi makubwa. Huu ndio Uislamu sahihi, huu ndio Uislamu sahihi, sio Uislamu wa makhawarij unaojuzisha kuwadhulumu makafiri na kwamba mali zao ni ghanima. Ukimwona tuktuk mwenye tuktuk mpokonye pesa zake ni ghanima, hakuna Uislamu ule. Ule ni ukhawarij. Uislamu ni huu wa kuwafanyia uadilifu makafiri ili wasilimu, kuwafanyia uadilifu, kuwafanyia tabia nzuri ili waingie katika Uislamu. Wallahu a'lam.